też odebrali chłopa czy nie, ale godność została i dobre imię. Każdy teraz murem za bonusem, bo tak łatwo można wypromować ksywę. Chodzi tylko o realną pomoc, a nie spierdolone promowanie ciebie. Po co nam jest tu kawałek kogoś, kto by zrobił może jedno wyświetlenie? Na cudzym przypale się próbujesz znaleźć, na większym kanale to kurewsko słabe. Cała czołówka przybita na płytę, nawet nie dzwoniłem, tylko odbierałem. Wiele dobrego tu jeszcze zrobimy, bo to tak naprawdę dopiero początek. Mordo, nie moja tonacja, jak grać zaczynają organy rządzące. Ja widziałem na własne oczy aż tyle przemocy, że do końca życia byś moczył się w nocy i wsadzał głowę pod kocyk. Życie to festiwal niespodzianek. Zawsze kiedy idę spać, to myślę o tym, co rano dostanę. Jedyne co mam i zapominam, że to nie stałe. Życie bez lęku o pewne jutro według mych zasad. Sztuka wolności, pewnie pokonać fale. Suma wartości, których nie da ci kasa. Jedyne co mam i zapominam, że to nie stałe. Życie bez lęku o pewne jutro według mych zasad. Sztuka wolności, pewnie pokonać fale. Suma wartości, których nie da ci kasa. Wyciągnij rękę, to ludzie pomyślą, że już cios jest wyprowadzany. To z kim tu jest problem? Z nami? Ludzie obstrani są własnego cienia. Niektórzy się boją mieć nawet ambicje. Oni chcą tylko mieć coś do jedzenia, a do reszty to się po prostu przywyknie. Taka mentalność sprawia, że spada się na dno, zjada bezradność. Moja dusza tak samo cierpi, czasem jedyne co mnie leczy to trapsos. My nigdy nie zmienimy się w 100%, bo jesteśmy tylko ludźmi. Po prostu getto za bardzo weszło w krew nam, ale nie chcemy transfuzji. Jak jesteś wulkanem emocji, to cały czas musisz na siebie uważać. No bo co chwilę wybuchasz, a wtedy wszystkich wokół zalewa lawa. Życie jest piękne, życie jest ciężkie, a zależy z kim pogadasz. Jedyne co mam i zapominam, że to nie stałe. Życie bez lęku o pewne jutro według mych zasad. Sztuka wolności, pewnie pokonać fale. Suma wartości, których nie da ci kasa. Jedyne co mam i zapominam, że to nie stałe. Życie bez lęku o pewne jutro według mych zasad. Sztuka wolności, pewnie pokonać fale. Suma wartości, których nie da ci kasa.